tej branży się tyle natyrał, żeby chlebek z szyneczką podjeść. Niedołęgę udawał i sira, by na starość jak balon nad poziom się wznieść. Zazdrościli mi ludzie, nie powiem, i na rękach nosili co dnia. Popularny po prostu był człowiek, lecz ideał ten runął i dosięgnął dziś dna. Nie zaśpiewam już nigdy z Krawczykiem. Nie zaśpiewam. Jak tu stoję, przysięgam już dość. Nie zaśpiewam już nigdy z Krawczykiem. Wystawię na próbę tego, co dał mi los. Jak tu stoję, przysięgam, nie zaśpiewam już to. Nie zaśpiewam.